Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er søndag den 4.2.2024. Vi har med sagen at gøre muslimsk platform. Inna alhamdulillah nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد. Vi skal lige afslutte zakah, og så starter vi på siyam. Vi er nået frem til zakat al-fitr. Zakat al-fitr lige efter Ramadan, så skal man betale en zakat al-fitr. Der kom en beretning, farad Rasulullah zakat al-fitr i Ramadan, sa'an min tamr, og sa'an min sha'ir, ala al-abdi wal-hur, wal-dhakari wal-undha, والصغير والكبير من المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم har beordret at man efter Ramadan eller ved afslutningen af Ramadan man skal betale sadaqa, og det er sadaqa betaling for dem der kan magte, og magte det betyder at det er ikke for sultne børn, det er ikke for folk der dør af sult, det er dem der skal have det. Og det er på alle, og det er på abd, en slave, så det er hans mester, der skal betale det. Hur, befri, dhakar og untha, og det er faktisk forpligtende for mænd at betale det. Og hvor meget er det? Det er sa'an min tamr. Sa', det er næsten 5 hafniyat, hvor man tager det med hånd. Og nogle af ulama siger mellem 7 og 10 liter eller kilo. Eller, de bliver målt afhængig af hvad det er. Og for eksempel når du vejer tingene, yani for eksempel hvis du skal veje zabib, så tænker du det er bedst at måle det i vægt. Og på den måde så kan man lægge, hvis man lægger det omkring 10 liter eller 10 kilo, så er man ramt nok på basis af det. Og det man gør, hvad der er bedst, gør det i penge eller i de ægte varer. Det er bedst at give det i de ægte varer. Man må gerne betale det til nogen, der køber varerne, og så ekspedere det videre til andre. Men er der nogen i Danmark, der har ligesom behov for det? Allahu a'lam, der eksisterer også nogle folk, som er fattige, hvis de ligger i det her bag, selvom de får løn og så videre, men de har ikke nok penge til at nå hele måneden, så har man ret. Hvornår gør man det? Lige ved afslutningen af Ramadan. Kan man gøre det i midten af Ramadan, så de her folk de kan få deres mad? Selvfølgelig kan man det. Så er der nogen, der siger, nå, skal man give det til alle fattige mennesker? Ja. Hvad med en miskin? En maskine, han kan eje en bil, han kan eje en telefon, han kan eje det her. Det kan du også godt. Men man skal ligesom vægte dem, der har behov, og dem, der har mindre behov. Og det er derfor, at der er nogle mennesker, ligesom nu om dage, de tigger. De bruger internettet i form af tiggeri. Jeg er en kvinde med 3 børn. Jeg har ikke råd til det ene og det andet. Og så kigger du, hendes børn har tablets, og hun har en iPhone, og hendes suge koster 30.000, og så tigger hun penge fra andre. Og så siger vi til hende, det der, det går ikke. Sådan fungerer det ikke. Og så misbruger hun muslimernes tillid. Og det her vil jeg sige, pas på. Man kan godt se for eksempel vores brødre og søstre i de udsatte steder, som Palestine, Afghanistan, Syria osv. osv. Og andre steder, de har mere behov for end de der. Jamen, jeg kan ikke betale min husleje. Jamen, hvorfor? Hvorfor bor du i 6-værelses lejlighed? Altså nogle gange hvad man hører og hvad man får og af diverse ting, det er ekstremt, det er ekstremt. Og det er en kvinde, hun kan faktisk betale, hvis hun er rig, hun kan betale zakat eller fodder til sin mand, men ikke omvendt. En mand kan ikke betale til sin kone, fordi det er wajib for ham at forsørge hende, så det er aldrig omvendt. Og dem, som har ikke råd eller kan, yani deres hverdag er i begrænset, så bortfalder hukum for det. Men de må gerne tage imod. Kan man dele det op til flere? Ja, selvfølgelig kan man det. Kan man transportere det til andre lande, hvis der er behov i andre lande, ligesom nu i Syria, Libanon, Afghanistan, Burma, whatever, det kan man godt. Og så er der nogen, der siger, nej, det kan man ikke. Så sagde vi, hvad er dalil? Hvad er dalil? Kom med din dalil, og så bagefter snak. Okay. Nu har vi afsluttet alt vedrørende zakat, så starter vi på sovn. Og sovn, vi nærmer os Ramadan, inshallah. Men hvad betyder at faste? At faste betyder al-imsak. At du holder. Du holder på hvad? Du holder på indtagning af mad og drikke. Og det er, at du gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og du gør det, fordi du vil gerne opretholde dig i kontakt med Allah, at du holder dig fra det her ting, fra morgengryn til solen går ned, og det er maghrib. Og det man gør, man holder sig fra alt, hvad der kan ødelægge din faste. Men først og fremmest, vi skal lige kigge på, hvad så hvis man ikke faster? Hvilken hukum har man? Ulema er delt op i forskellige kategorier angående at forlade at faste. Hvis man benægter at faste, så er man kafir. Det der alle ulema er enige om. Yani, hvis der kommer en person og siger, Anna, jeg faster ikke. Hvorfor ikke? Wallah, jeg vil ikke. Jeg har ikke lyst, og jeg vil ikke. Og det er hul i hovedet, at folk skal faste. Ham der, han er kafir. Han er ikke kun kafir, han er zindiq. Han er murtad, han er adu Allah, adu al-Islam, adu al-Din. Ham der, man skal ikke snakke til ham, man skal ikke være sammen med ham, man skal ikke engang sige salam til ham. Man skal ikke sidde i nærheden af ham. Hans kone er skilt. Hans børn er ikke hans børn længere, de må ikke arve ham, og han må ikke arve dem. Jo. Hvorfor? I er nogle ekstremister. Nej, vi er ikke ekstremister. Dem, der vil ikke være en del af din og leve op i henhold til din tager afstand fra den. Ikke omvendt. Vi tager afstand fra den. Og det er derfor, du møder mange mennesker og siger, Ramadan, og jeg arbejder, og jahi, hvorfor faster du ikke? Enten muslim. Du kalder dig selv muslim. Jeg har ikke lyst til at faste. Jeg vil ikke faste. Hvorfor skal I tvinge mig til at faste? Det er Allah, der siger det til dig. At du skal faste Ramadan, fordi det er wajib for dig, det er obligatorisk for dig. Hvis du tager afstand fra det, så er du zindiq kafir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, as-siyamu junnatun min an-nar. At faste er en beskyttende fra ilden. Ka junnati ahadikum min al-qital, ligesom det er en beskyttende fra krig. Og eller at blive dræbt som en shahid. Man sama yawman fi sabilillahi azza wa jal, zaha Allahu wajhahu anil nar. Dem der faster en dag for Allahs skyld, yani ud over Ramadan. Prøv at lægge mærke til her. Allah vil fjerne hans fokus fra en. بِذَلِكَ الْيَوْمِ 70 خَرِيفًا. Dit ansigt bliver fjernet fra en 70 efterår. طيب. إِنَّ لِلصَّائِمْ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَهْ لَا تُرَدْ. Ham der er fastende, når han kalder sin Rab ved åbning af fasten, Allah kan ikke forhindre ham i det. Allah kan ikke forhindre ham i det. Og det er derfor, vi som mennesker, vi har tendens til noget andet, end det vi plejer til. Hvorfor? Fordi vi har noget, der hedder tendens, at vi som mennesker, vi gør det her. Hvordan? Vi vil gerne faste Ramadan, eller andet end Ramadan, og så skal vi gøre det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og på den måde, så opnår du Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed. Vi ønsker Allahs tilfredshed med alt. Læg mærke til det her. Ekstra fasting, det betyder ekstra belønning. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. I janna er der en dør. Hvor mange dør er der i janna? Prøv at svare ned i kommentarer, bare for sjov. Der er en dør i janna, der hedder ar-rayyan. Det betyder fastens dør. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Alle dem, som er fastende, de ekstra. Hvem er Ramadan? Jo, også dem fra Ramadan. Hvorfor? Fordi når du faster din Ramadan, imanen og ihtisaben, med qiyam og layl og øvrig, Allah vil belønne dig. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Ingen vil entrere anden dem. Yuqalu ayna as-sa'imun. Der blev sagt, hvor er de fastende? فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ. Der er nogen. Der er nogen, de kan ikke lave qiyam al-layl, men de kan godt faste mandag og torsdag. Og tre dage hver måned. Der er nogen, de elsker at faste for at opnå Allahs tilfredshed. Og vi kommer til at nævne de øvrige dage, hvor man kan faste for at opnå Allahs tilfredshed. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقُ. Når dem, som er fastende til at opnå Allahs tilfredshed, de bliver lukket efterfølgende. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ. Ingen andre kan komme af den her dør andet end dem. طيب. Hvad er der med at faste? Hvorfor faster man? De kommer til at nævne hvorfor. Men der er nogle fawaid. Der er noget godt ved at faste. Hvad er det? Når du faster, så lærer du sabr. Og plus, du lærer at styre dig. Og du lærer at kontrollere din krop og din mave og din kropslem. Hvordan? Nummer 1. Du kan ikke være sammen med din kone en time. Og din kone kan ikke være sammen med dig en time. Så der er en barriere. Det er nummer 1. Nummer 2. Du kan ikke bare spise, fordi du er nødt til at stoppe med at spise. Du er nødt til at stoppe med at drikke. Du er nødt til at stoppe med at tage din kaffe. Du er nødt til det ene og det andet. Og det er derfor, siger Allah, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah har skrevet fasten på jer, ligesom han har skrevet det på de tidligere end jer. Allah har skrevet fasten for de tidligere nationer. På samme vis som vores, måske er der lidt andre barriere i den. Men vi skal faste, fordi nummer 1, vi skal have den her form for følelse af, hvordan det er at være sulten. Nummer 2, vi skal lære, hvordan man kan bære ad, at du ikke indtager noget mad indvendigt og udvendigt. At du kan styre det, du kan have magt over det. Mange mennesker, de konkurrerer om, hvem der kan spise mest. Og det er derfor, at islam er kommet for, at du og jeg, vi kan rense os selv og styre vores maver, når du spiser konstant. Og kommer Allah og siger til dig, den her måned, det er til mig. Du skal forhindre dig i at faste. Du skal forhindre dig i at drikke. Du skal forhindre dig i at spise. Du skal forhindre dig i, at du er sammen med din kone. Det er mig, der kommer til at bestemme og afgøre, hvornår og hvordan og hvorledes. Det er Allah, subhanahu wa ta'ala. Det er Allahs måned. Læg mærke til, hvad jeg siger til dig. Innahu shahrullah. Innahu shahrullah. Ramadan er Allahs måned. Ja'ni, du skal rette efter den her måned, hvor du skal udføre alt, hvad Allah har bedt dig om. Og alt, hvad du foretager dig i den måned, om det er noget godt, så bliver du belønnet ekstra. Hvis du laver noget skidt, så bliver du straffet ekstra. Læg mærke til, hvad jeg siger til dig. Allah siger i den her måned, vi vil gerne have, at du renser din mave, og du renser din krop, og du fjerner alle de overskud af fedtstoffer og lignende, fordi Ramadan, men gør muslimerne det? Muslimerne overpropper deres krop med masser af ting. Ja, de starter med iftar, og så kage efter i maden, og drikke, og sukker, og alt det der. Så kommer folk og siger, jamen jeg tager på i Ramadan. Når han kommer, når han skal lave tarawih, så står han og sådan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Der er ikke plads. Og hvad er sunnah? Er sunnah, at man opdeler sin mave i tre kategorier. Til mad, en tredjedel. Til vand, en tredjedel. Og til luft, en tredjedel. Og hvad gør muslimerne? 100% mad, 100% drikke, og ingen plads til luft. Så du er overproppet, så står du i det her dilemma, der hedder, jeg kan ikke ånde. Jamen, du er selvskyld. Og når du er træt, så ligger du. Der er nogen, der lige så snart, de har spist, de har propper sig. Jamen, jeg ligger mig ned. Hvorfor? Jeg kan ikke ånde. Lakia sagde, men hvad har du gjort? Hvorfor har du proppet dig selv sådan der, så du ikke kan ånde? Er der andre tidspunkter, hvor man er det mustahab at faste? Ja, yawm arafa. For dem, som ikke kom til hajj. Og hvad er der med yawm arafa? Sawm yawm arafa yukaffiru dhunuba sanatayn madiya wa mustaqbaliya. Wa sawm ashura yukaffir sana madiya. Arafa, de tilgiver to år. En før og en frem. Og ashura, det er den 9. ashura. Hvad er der med dem? Den renser, eller den fjerner et år tidligere. طيب, og hvornår kan man? Sittet ayam min shawwal. At faste 6 dage efter Ramadan. At du faster 6 dage efter Ramadan. Og hvornår kan man faste kun i shawwal? Nej, hadisen siger, man samer Ramadan, og atba'ahu sittet min shawwal. Det betyder, at du har fra shawwal til næste Ramadan. Hvis du faster 6 dage, af det her, så er det ligesom du har fastet 6 dage af hele år. At du faster en nusf al-awwal min shahr sha'ban. At du starter med at faste sha'ban. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han plejer at faste en del af sha'ban. طيب. Og nummer 5, al-ashr al-awwal min shahr dhul-hujjah. At man faster de første 10 dage af dhul-hujjah. Og der er nogen, der siger, men Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ikke fastet denne dag. Men læg mærke til, hvad hadisen siger. Ma min ayyamin al-amal al-salih fihi ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Ingen handling er bedst andet end til den dag i shahr al-hujja. Og det er til dhul-hujja. Og så siger han, قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله اي هل الجهاد for Allah's sake قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله بناء من هن كما كن مسصل عن سل او هن سبين ثم لا يرجع من ذلك كله خلاص هن تصبته وشهر محرم صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم واتفيست اسم محرم efter Ramadan. Og ayyam al-bayd, at faste de der 3 dage i hver måned, det er den 13. og 14. og 15. af muslimske måneder. Og det er det, som Muhammad s.a.w. har lært os, vi skal gøre. Og at faste mandag og torsdag. Mandag og torsdag er også de der dage, hvor profeten plejer at faste. Ikke fast, men han plejer. At faste en dag og bryde en dag, sawmu Dawud alayhi salatu wassalam, og det kan være en hård livvilkår at faste en dag og bryde en dag. Og at faste for ham, som har ingen kone eller for en kvinde. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. dem der kan opnå betaling, eller dem der kan opnå at blive gift for betaling, altså det betyder til medgiften og lignende, så skal han giftes. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Det er bedst for sin syn og bedst for sin kønsdel. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Og dem der ikke kan, så kan det faste. Der var en der sagde til mig, ja sheikh, jeg har prøvet at faste, men det hjælper ikke. Prøv at se her. Det som profeten sallallahu alaihi wasallam fortæller os, er sandt. Det du skal, du skal tro på det, som profeten siger, og sætte det oven på dit hoved, og anerkende det og acceptere det. Og handle efter det. Nogle gange, tingene kan ikke opnås første gang. Der skal gå lang tid, før du kan mærke det. Ligesom et dua. Ja, sheikh, jeg laver dua, men det bliver aldrig acceptabelt. Jamen så dig, hvad er der, er der noget haram i det, du har? Er der noget haram i din indtjening? Er der en barriere, der står mellem dig og din dua, etc., etc., etc. Og til sidst, så kig på, hvordan kan du gøre det bedst. Måske Allah han gemmer over det der ting, som du vil gøre. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han vil gerne gemme den her dua, og lade dig ligesom blive renset af dine sønner. Det er også en måde at gøre det på. Hvad er makruh i siyam? Siyam yawm arafa, til dem som står i arafa. Det er makruh for den at faste. Og hvad betyder makruh for hal? Siyam yawm al-jum'a al-munfarid. Du kan ikke bare faste jum'a alene. Du skal faste jum'a, og så skal du faste en anden dag. Enten torsdag og jum'a, eller jum'a og lørdag. Eller at faste yawm al-sabt. Yawm al-sabt. Og det er enten fester du sabt og ahad, eller jum'a sabt, altid sammen. Eller at feste sidste dag i Sha'ban, så du ligesom blandet med Ramadan. Og det er derfor man kan sige, hvad er det? Er det haram, eller er det bare ligesom forhat? Nogle af ulama betragter det som haram at gøre, og efterligning af Yahud. Men iyakum wal wisalu, iyakum wal wisala. Al wisal betyder at du faster flere dage uden at bryde. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at man faster, men det skal være at det ikke efterligner Ramadan, på nær Shawwal, eller på nær efter Ramadan, det der 6 dage, eller det der 3 dage, 13., 14. og 15. Eller at faste yawm ash-shakk. Yawm ash-shakk, det er den sidste dag i Shawwal. I sidste dag i Sha'ban imod Ramadan. Yani for eksempel, enten i morgen er Ramadan eller ej, så fester jeg en dag før. Nej, så er jeg sikker på det. Nej. Og hvis du ikke plejer at feste Sha'ban, så må du ikke feste det her dag. Så mod dahr, at du fester alle dag. Det er ikke tilladt i islam. At en kvinde faster uden hendes mands tilladelse i noget, som er frivilligt. En kvinde, der vil gerne faste, hun kan have, for eksempel hvor manden siger, du faster bare, uden at du spørger mig, eller at hun er forhindret. For eksempel, en kvinde, hun faster frivilligt, og så kommer en mand hjem, hun har ikke sagt det til ham, og der er en halv time til iftar, og han kalder hende til soveværelse, til intim forhold. Hun skal acceptere at komme. Sådan er det bare. Jeg ser, der er kun en halv time. Det er lykkeligt, om der er 10 minutter, om der er 5 minutter, der er 2 minutter. Hvis hendes mand kalder hende, så skal hun komme til det. En faste er ikke en forhindring. Og hvis hun ikke gør det, så er hun mal'una, forbandet. Ja, I er nogle flokke mandsjuvenister. Er det ikke sådan, der svar vil være? Så vil jeg sige nej. Det er ikke sådan, tingene er. Allah subhanahu wa ta'ala har givet den her ordre til kvinder, at de skal adlyde din mand, trods de kalder den, selvom de står og er i gang med at bage, eller i gang med at lave dej, eller til at de stod og er i gang med at bage deres brød. Og det er derfor, siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kana ka'alat tanur. Selvom hun står, og selve dejen står, og det hele gæren og alt det der. Og så står hun bare lige på, så han kalder hende. Men alligevel en mand, han skal også have sådan en sund fornuft i det. Med mindre at tingene koger så meget, at han er nødt til det. Ja. الصوم المحرم صوم وما وري حرام دي اي يوم العيد دي يقتل فون مسلم وافيست العيد ام دي عيد الفطر الى عيد الاضحى ومحمد صلى الله عليه وسلم هن هاف هند فالك سي افيست دي هداي ايام التشريق دي بتسود فاست داي عيد وسو كما دي لا 3 داي دي هدا التشريق دي راس حرام فدي دي اندي عيد داينا. Når en kvinde hun får sin hajj, yani en kvinde hun faster, og 2 minutter eller 1 minut, så går hun ind og tjekker sig, hun får sin menstruation. Hvad så? Hun har brudt sin fast. Om 1 minut før, 1 minut før. Og hvad så med hensyn til hende, der er gravid? Nu for sær, hun må ikke faste. Men jeg siger, hvad så hvis hun, hun skal lige til at føde, lige før iftar, så har hun brudt sin fast. Hun skal lave den om igen. Salmul marid, en der er syg. Og en sygdom har forskellige barriere. Der er nogle sygdomme, hvor din sygdom bliver værre. Og der er nogen, ligesom jeg får køle, eller bare sådan lidt tør i halsen, eller alt andet. Du ved bedst, hvad der er. Men der er nogle sygdomme, hvis du faster, så bliver du værre. Så er det haram for dig at faste. Og så er der noget kronisk sygdom og ikke kronisk sygdom. Kronisk sygdom, det betyder de mennesker, hvor man kan se, at deres sygdom er forudsætning i resten af deres liv. Og hvor de lever af medicin, eller de kan påvirke deres kronisk tilstand. Så er det haram for dem, og de skal betale penge for det. Allah siger i Koran i surat al-Nisa, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Lad være med at dræbe jer selv. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Lad være med at dræbe jer selv. Allah subhanahu wa ta'ala bærer rahma over jer. Der er mange mennesker, der siger, ja, sheikh, har du ikke hørt, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam siger? Sumu tasuhu, faste, så bliver I raske. Nej, det er løgn, det der. Det er løgn på Muhammad, hadithen er da'if, og den er ikke engang sand. Og profeten, ej heller Allah, ønsker, at et menneske bliver dårlig. Ej heller Allah ønsker, at du ødelægger dit liv. Ej heller Allah ønsker, at du skal, man må gerne prøve, men du skal være i stand til, at du som en individ, at du står til ansvar, og at du skal bære, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dig om, at du står til ansvar. Hvis du bliver dårlig og udsætter dig selv og andre for fare på grund af din tilstand, så er du selv skyldig i det. Og hvis du dræber dig selv ved at faste, læg mærke til hvad jeg siger. Hvis en person han har en kronisk sygdom, og alle eksperter fra lægerne, om de er kafir eller ikke kafir, de er ligegyldigt, lad være med det der. Jamen ham der, han er kafir. Han er læge. Allah siger, spørg dem som har vid, ekspert. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yani, du går til en ekspert, for eksempel, du har et eller andet sygdom, og du finder en ekspert, så siger du til eksperten, han hedder Thomas, og han er kafir, han er zindiq, men han er stadig ekspert. Allah siger ikke, du skal spørge en muslim. Jeg har spurgt en chef. Hvad ved chef? Der er nogle af de der syuch, de har ikke forstand på, for eksempel, med kvindernes cyklus. Jeg er ked af det selv. De har ikke forstand på processerne. Ligesom en sheikh, han sidder, bismillahirrahmanirrahim, de her krydderier er haram i islam, fordi de her krydderier, de kan være, at du kan blive rundtosset. Og så nævner han. Og i madhab al-imam Ahmed, imam Ahmed har sagt det ikke til dig. Er du ikke blevet klogere siden? Er du ikke blevet klogere? Har du ikke spurgt eksperterne, at man kan ikke blive dårlig eller syg eller blive rundtosset, og de har ikke noget med det, der skal være igennem en proces, før at du kan bruge det som en form for rusmidler? Ligesom, og lige så snart de læser noget, der er alkoholgruppe, haram! Alkohol! Alkohol! Hvad har du forstand på alkohol? Er alkoholgrupper er haram? baseret på hvad? Det der brød, du spiser hver dag, det der arabisk brød fra alle spærerier. Vidste du godt, at der er en alkoholgruppe i det på grund af gæring? Er det det? Nå, okay. Hvad med disse ekstrakter, som du ligesom drikker dag og nat? Hvad siger du til det? De der kager, som du køber på diverse ting. Ikke kun muskatnød, også de der... Man putter om på birkes, for eksempel. Birkes. Jerne, hvis jeg tager et ton birkes og spiser den, jeg bliver bare dårlig. Jeg bliver ikke høj. Også muskatnød. Jeg tager muskatnøden, og jeg spiser det. Der bliver du sgu da ikke høj. Jeg tager 5 stykker, spiser den, jeg bliver ikke høj. De skal igennem en proces. Der er mange ting, der skal igennem en proces før. At du kan se, at det her, det er blevet haram. Ulema i gamle dage, de gik hen og sagde, haram gør sig for at ikke blive en form for bebejdelse. Så siger man, halas, stop. Kan du følge mig? Men nu, der er mange ting, vi kan studere og komme i nærheden af. Jeg fortæller dig bare, i ulemas tilstand, nogle i fiqh-bøgerne, gå hen i alle fiqh-bøgerne, så spørger du, kan en kvinde, der er gravid, få menstruation? Så siger ulema, ja. Så hvordan? Vi har spurgt nogle kvinder, og så har de svaret, ja, man kan godt få menstruation. Så har de skrevet, kan en kvinde være gravid mere end 9 måneder? Så skriver ulema i deres fiqh-bøger, ja. Hun kan godt være gravid mere end 9 måneder. Hvad siger viden nu? Angående det ene og det andet. Hvad siger I? Kan en kvinde være gravid og få menstruation? Umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Det kan det ikke. Det er en cyklus. Æggestokkerne. Bla bla bla bla. Og så kan det ikke lade sig gøre, fordi hvis hun får menstruation, hvad betyder det så? At hun er i gang med at abortere. Vi er blevet klogere, vi er blevet bedre informeret, vi er blevet så dygtige inden for det her fag, så spørger vi eksperterne, så burde vi rette os efter. Så kommer der en, Salam alaikum, ya sheikh. Qala ibn Uthaymeen, la yajuzu aklu. Det er ikke tilladt for en muslim og så spise det der. Så siger vi, nå. Har Ibn Uthaymeen, det er bare et eksempel, det er bare et eksempel. Har Ibn Uthaymeen spurgt dem, som er eksperter? Nej. Eller, vi skal ikke bruge Ibn Uthaymeen, rahimahullah, eller andre. Har Sheikh X spurgt en alim inden for faget angående processer? Nej. Ved han noget om det? Nej. Har du studeret det? Nej. Så lad være med at udtale dig. Nogle gange i fiqh, der skal være en form for generering. Ved du hvad det betyder det? Det betyder at genstudere tingene. Dajib, jeg spørger jer. Inden for styrketræning. Man kører noget der hedder proteinindhold. Og så siger man forøgelse af protein. Så siger man 1,2 op imod 1,8 gram protein per muskelgruppe. På den måde så fylder du depoterne op. Så tager du lidt carbs og så kører du. Og så bliver det bare sådan der. Så siger dengang man kørte det på den måde, så tror man at jo mere protein du tager, jo mere muskelmasse man tager på. Er det ikke rigtigt? Er det ikke det man fik at vide? Altså inden for sportsverden, det er sådan man tænkte. Så nu ulema har rettet op på det her fænomen og sagde, det er ikke rigtigt. Alt kan faktisk blive genereret til protein, carbs, etc. At du kan danne en form for insulin, der kan komme ind i din muskulatur og så videre. Så der er masser af elem angående det her, hvor man kan se, at alle mennesker kan opbygge fra den ene til den anden. For eksempel dem, som er i fængsel, hvor de gennemgår en form for træning, deres kost er så dårlig, men de kan opbygge muskler, og deres muskler kan være enorme. Hvordan kan de få det, selvom deres mad er rubbish? dårlig, hvordan de sagde, at din krop begynder at generere og gendanne masser af de her ting, selvom de er brød, selvom de er suppe, selvom det ene eller det andet, til at danne proteiner, mineraler og alt, hvad du har behov for, og begynder at systematisere det i form af, at din krop kan generere det og bruge det. Den viden har aldrig været. Så ulema, alim, en lærte, han må ikke give fatwa baseret på en tidligere alim, hvor viden har været unødvendig. Og det er derfor en alim nu, at han skal enten selv undersøge det, eller hente en alim. Og det er derfor, der kommer ham der, Abu Ghudra, salam alaikum, måske et noget haram. Birkes haram, det er haram, det er haram, baseret på hvad? Ekstrakt haram, alle alkoholgrupper er haram. Hvad ved du om det? Hvad har du undersøgt? Ved du hvad alkoholgrupper kan passere? Der er nogle af de alkoholgrupper, hvis du bare tager en lille tråd ind på din tunge, dør med det samme. Huh? Og hvad betyder det? Det betyder, at du skal generere alt hvad du lærer baseret på ilm. Allah siger, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Du skal spørge dem, som har ilm inden for faget. Jeg må ikke danne det. Yani for eksempel dig. Du skal faste Ramadan. Du kigger på din tilstand. Så spørger vi. Jeg har sukkersyg, wal'iyadhu billah. Så siger vi, okay, hvilken form for sukkersyg har du? Så går jeg hen til sheikh. Sheikh, må jeg faste? Jeg har sukkersyg. Jeg ved det ikke. Det er den ejer, skal sige. Du skal spørge din læge. Du må ikke sige til ham haram. Du må ikke sige til ham halal. Du må ikke sige til ham, du ikke må. Du må ikke sige noget som helst til ham. Hvis du åbner din mund og siger, jo, du skal faste, så er du syndig hos Allah. Fordi du ikke læge. Hans egen læge eller hendes egen læge skal fortælle hende, hvad der tillader og ikke tillader. Hvis du åbner din mund, så er du syndig foran Allah, fordi du taler på vegne af Allah, løgn. Amen. Det er derfor, der er mange mennesker, de taler på vegne af Allah, løgn. Jeg er sådan en person. Hvis jeg skal udtale mig om en sygdom, hvor jeg ikke aner en pind om det, der er nogen, de er under behandling, og de får noget hormoner, hormonbehandling. De får form for antibiotika, de får et eller andet. Hvad ved jeg om det? Jeg kan undersøge det, jeg kan læse på nettet, men det er ikke nok. Men når jeg henter en læge, en ekspert, lad os nu sige det, en læge, der er uddannet, og han er ekspert for sin fag. Han er ekspert for mavesygdom, han er ekspert for hjernesygdom, han er ekspert i rygsygdom, han er, yani, de kan være forskellige. Yani, der er en, der han har diskusprolaps, og noget, der går hen i hans nervesystem, og han er nødt til at tage hver dag nogle piller for at fjerne smerten. Ha? Og de der piller, de kan han ikke, ligesom han, lægen siger, du skal tage det hver 4 timer eller hver 5. time. Så han skal have en konsultation med sin læge, hvor han forklarer lægen, jeg skal faste, kan jeg ligesom trappe ned på de piller, eller trappe dem om natten eller om aften, så siger lægen, nej. Så går du hen til en sheikh, jo du skal faste. Men jeg siger, mit tilstand er sådan, jeg er fuldkommende udulige, kropsmæssigt, et eller andet, på grund af et eller andet, af sygdom. Jamen det er ikke en chef, der skal svare. Det er faktisk en læge. En ekspert inden for fag. Eller en uddannet inden for faget. Er I med? Det er derfor, der er mange, der laver fejl. Yani for eksempel med hensyn til mad og lignende og varer. Yani en musketnød, du henter den, du river den, du smider den 10 kilo ind i et mad. Og du spiser det. Bliver du høj af det? Nej. Ja, det gør det ikke. Også med hensyn til kokain. Der er en blanding af kokain, eller det der, hvad hedder det, det der bixel, der kommer på. Du spiser det, der sker ikke noget. Yani, du spiser 20 birkes med indhold af bixel op på toppen af den. Bliver du høj af det? Nej. Nå, hvordan er det så haram? Det ved jeg ikke. Spørg dem. Skal man faste Ramadan? Svar er ja. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, med hensyn til det, at selve Ramadan er obligatorisk. Og vi har nævnt tidligere, med hensyn til, at Ramadan er wajib for en muslim, om det er en mand eller en kvinde, at faste Ramadan. Og hvis man ikke faster Ramadan, uden en gyldig grund, så er man syndig. Og hvis man benægter at faste Ramadan, benægtelse kan være i forskellige form, så er man kafir. Så er man kafir. Næste gang, der skal vi snakke om wujub sawm Ramadan, og vi skal snakke om fadl Ramadan, og vi skal snakke om al-birr wal-ihsan fi Ramadan, med hensyn til, hvad kan man gøre, sadaqa, qiyam, layl, tilawat, Quran, i'tikaf, al-i'timar, at besøge al-Ka'ba og lave i'timar. Kan også være jihad fi sabilillah, en del af det. Og en mujahid, han kan godt bryde sin faste i Ramadan. Det gjorde Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, det gjorde sahaba også, hvor ibn Taymiyyah han sad på sin hest, og så drak han foran alle i jihad mod Tatar, radiyallahu an ibn Taymiyyah, alamun alimun ya'malu bi'ilmi. Al-alim ya'malu bi'ilmi. En alim, der handler i henhold til hans ilm, og dem er der en del af det her. Men nu, vores mashayikh, mashallah, de er kun teoretikere. Må Allah beskytte os fra alt. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakumullah.